Salut. Comienza el bonus track a Radio Tica. Avui... La nova ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. Cuidado con los rostros del gobierno, las armas están abriendo. Estamos hartos de alucinar como esta política de mierda. Democracia con sabor aburrido para tener a la gente contenta. Cuidado, burócratas del gobierno, estas armas están abriendo. Antes con cruces quemadas, dictadura asegurada. Ahora yendo de rojillos, os lleváis los bolsillos. Cuidado, burócratas. Cuidado, burócratas. Muchas gracias. Que aquesta ordenança s'aplica a tota la gent que està a Barcelona. Punt i ratlla. Mierda! Muchas gracias. Cuando Reagan obliga a Godot, el chispazo nuclear, veremos quién nos va a votar. Cuidado, burócratas del gobierno. Cuidado, burócratas del gobierno. Estas armas están abriendo. Cuidado, burócratas del gobierno. Estas armas están abriendo. No me siento ni una, Títol segon. Degradació visual de l'entorn urbà. Secció 1. Grafitis, pintades i altres expressions gràfiques. Article 20. Normes de conducta. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme amb qualsevol matèria, tinta, pintura, matèria orgànica o similars, o bé ratllant les superfícies sobre qualsevol element de l'espai públic, així com a l'interior o a l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general, i la resta d'elements descrits a l'article 3 d'aquesta ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària també l'autorització expressa de l'Ajuntament. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva o lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració conductes de degradació visual de l'espai utilitzat. Jo li deia que el que feia falta era més guàrdia urbana al carrer, exercint l'autoritat. exercir l'autoritat de l'existència ante el paso del tiempo. Se ha demostrado, no fue a la historia, fue al ser humano y su ambición. El que feia falta era més guàrdia urbana al carrer. Antes de la dictadura, plena corrupción, nobles y burgueses esperaban su ocasión. Preparaban el enlace al santo final. Eran tiempos de agonía, eran tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. El que feia falta era més guàrdia urbana al carrer. 40 años de fascismo y de religión. Un pueblo destrozado en el nombre de Dios. Miseria en los campos de la industria explotación. Eran tiempos de agonía, eran tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Exercir la autoridad. Aquesta ordenança s'aplica a tota la gent que està a Barcelona. Y llegó la democracia 22 al mejor postor. Votaremos en las urnas a cualquier cabrón. Monarquía y parlamento, justicia de color marrón. Eran tiempos de agonía, eran tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. No me encerco ni una, eh. Muchas gracias. Siempre quebrando la puta historia y nada cambió. Solo fuimos engañados, siempre presos o en el paredón. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Son tiempos, son tiempos. Son tiempos de represión. Dos reflexions al voltant diverses qüestions que s'han plantejat aquí. Convivència és seguretat i persones, i això és el que ha centrat la meva intervenció i és el que jo vull subratllar. Senyor alcalde, seguretat el que representa és tenir el número d'efectius policials de Guàrdia Urbana que necessita Barcelona per fer complir les lleis, les ordenances, per garantir la seguretat i la lluita contra l'incivisme. Capítol 8è. Comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes. Article 50. Normes de conducta. És prohibida la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència autorització haurà de ser perfectament visible. Resta prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alterar sobre la presència dels agents de l'autoritat. Es prohibeix la compra o l'adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. I el consum d'alcohol en plàstic i en tecalit? Com creu que es veu alcohol al carrer? Molt sovint, en les vitrines. Llevo a casa de madrugada, pegando tumbos en el portal. Tengo un puto duro en el bolsillo, he gastado todo de bar en bar. En las vitrinas. Pero a mí me da igual. No, no, no, no me haré cambiar. Y el consumo de alcohol en... I el consum d'alcohol en... He vomitado en mi destina, ya no sentía en mi interior. Y casi me ahogo en cerveza, si es que así me siento mejor. Pero a mí me da igual. No, no, no, no me haré cambiar. Cuando me mira, que quizás soy un poco normal. Puede que tengas algo de razón. De todas formas a mí me da igual. De todas formas a mí me da igual. No, no, no, no me haré cambiar. No, no, no, no me haré cambiar. Feia falta era més guàrdia urbana al carrer, que exercir l'autoritat. Dos reflexions al voltant diverses qüestions que s'han plantejat aquí. Convivència és seguretat i persones. I... Mejor, ordenança s'aplica a tota la gent que està a Barcelona. Punt i ratlla. Capítol 7è. Consum de begudes alcohòliques. Article 45. Fonaments de la regulació. La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d'altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. Article 46. Normes de conducta. D'acord amb el que s'estableix en el Pla d'Acció de Drogodependències de l'Ajuntament de Barcelona, es vetllarà perquè no es consumeixin begudes alcohòliques en els espais públics. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan puguin causar molèsties a les persones que utilitzen l'espai públic i als veïns. Es facin en envasos de vidre o de llauna. I el consum d'alcohol en plàstic i en tetrabric? La prohibició a la qual aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l'esmentat consum compti amb l'oportuna autorització que les autoritats competents poden otorgar en casos puntuals. Com creuen que es veu alcohol al carrer, a la via pública, molt sovint? En les litrones? Oh, yes! I think I'm dying now. Don't give me the new song, 'cause I want to let go. Scream! i el botellón. Amb aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra el botellón. I el consum d'alcohol en plàstic i en tetabric, com creuen que es veu alcohol al carrer, a la via pública, molt sovint, en les litrones, molt sovint, en les litrones, en les litrones, en les litrones. I el botellón. Amb aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra l'ordenança, contra el botellón. I el botellón. I el botellón. En las litronas. Muchas gracias. En las litronas. Amb aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra l'ordenança, contra el botellón. I el botellón. I el consum d'alcohol en plàstic i en tetabric, com creuen que es veu alcohol al carrer, a la via pública, molt sovint? En les litrones. Que hagi comès un delicte i que algun jutge li tanqui la ràdio. No n'encerto ni una, eh? En les litrones. En les litrones. Aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra l'ordenança, contra el botellón. I el botellón. I el botellón. Amb aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra l'ordenança, contra el botellón. I el botellón. I el botellón. Amb aquesta ordenança no lluitarà efectivament contra l'ordenança, contra el botellón. Com creuen que es veu alcohol al carrer, a la via pública, molt sovint, en les litrones? El consum d'alcohol en plàstic i en tetabric. Litrones. En les litrones. Niño de bodegón, negro soy, negro soy. bones. Inadequat de l'espai públic per a jocs. Article 31. Normes de conducta. Es prohibeix la pràctica de jocs a l'espai públic i de competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l'espai públic. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. Sense prejudici de les infraccions previstes en l'ordenança sobre circulació de vianants i de vehicles, no és permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins, monopatins, fora de les àrees destinades a l'efecte. Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, elements per a l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del mobiliari urbà per a les acrobàcies en patins i monopatins. Solo me estoy cambiando la ciudad, maneras de Deia, aquesta ordenança s'aplica a tota la gent que està a Barcelona. Punt i ratlla. Also with the seed of proliferation, but God has melded into an inharmonic whole, to an inharmonic whole. Consciousness has plagued us and we cannot take it, though we think we're in control, though we think we're in control. Questions that the seed just in life, a testament of our helplessness. There's no vestige of a beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. Time is so rock solid in the minds of a horrific man. Explain why it should slip away, explain why it should slip away. History and future are the comforts of our curiosity, but here we are, rooted in the present day, rooted in the present day. Questions at the sea, just in life, a testament of our helplessness. There's no vestige of beginning, no prospect coming in. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. If you came to conquer, you'll be king for a day, but you too will deteriorate and quickly fade away. And believe these words you hear when you think your path is clear. We have no control. We have no control. We have no control. We do not understand. You have no control. You are not in command. You have no control. We have no control. Bonus track, Radio Pica. Bé, aquesta ordenança s'aplica a tota la gent que està a Barcelona. Punt i ratlla. Moltes gràcies. Millor prova d'aquella llibertat d'expressió és que un personatge com aquest parla cada dia? Secció 2. Pancartes, cartells i fulletons. Article 23. Normes de conducta. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda haurà d'efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. No hi ha cap amenaça que jo sàpiga en el nostre país a la llibertat d'expressió. Per tant, a partir de que no hi ha cap amenaça en el nostre país a la llibertat d'expressió, no sé a què cuento viene la seva defensa de la llibertat d'expressió. Col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament. Igualment, caldrà l'autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé afectat, quan el cartell o pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre l'espai públic, excloses les pancartes a balcons i altres obertures. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits a l'article 3 d'aquesta ordenança. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió dels missatges respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors dels materials del fet. No hi ha cap amenaça que jo sàpiga en el nostre país la de la llibertat d'expressió. Per tant, a partir de que no hi ha cap amenaça en el nostre país de la llibertat d'expressió, no sé a què viene, a què cuento viene la seva defensa de la llibertat d'expressió. Thank you. falta era més guàrdia urbana al carrer exercint l'autoritat. El que feia falta era més guàrdia urbana al carrer exercint l'autoritat. Catalans, ens perdem la meravellosa oportunitat d'escoltar-lo cada dia al dematí. Que hagi comès un delicte, que algun jutge li tanqui la ràdio. Moltes gràcies. I ens acudem nosaltres a defensar la llibertat d'expressió. No es preocupi per la llibertat d'expressió. Deixem-ho aquí. No està en risc en aquests moments en el nostre país. I ens acudem nosaltres a defensar la llibertat d'expressió. No es preocupi per la llibertat d'expressió. Deixem-ho aquí. No està en risc en aquests moments en el nostre país. A tota la gent que està a Barcelona, punt i ratlla. Thank you. pobre, o me en un rico ahí, pero te pido que siempre en libertad. El que feia falta era més guàrdia urbana al carrer, exercint l'autoritat. Capítol 5è. Altres conductes a l'espai públic. Secció 1. Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat. Article 34. Fonaments de la regulació. Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar com a béns especialment protegits el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de Barcelona sense ser molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció de menors, així com el correcte ús de les vies i espais públics. Article 35. Normes de conducta. Es prohibeixen aquelles conductes que sota l'apariència de mendicitat o sota formes organitzades representin actituds coactives o d'assetjament o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Resta igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideren inclosos en aquest supòsit, entre d'altres comportaments, a la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors, o a la via pública, així com l'oferiment de qualsevol objecte. Moltes gràcies. Es prohibeix també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin obstruir el tràfic privat per la via pública, posin en perill la seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les voreres, places, avingudes, passatges o bulevards o altres espais públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la calçada, en els semàfors o envaint espais de trànsit privat. En aquells casos de conductes que adopten formes de mendicitat no previstes en els apartats anteriors i que tinguin arrel social, els agents de l'autoritat i d'acord únicament amb el contingut del pla d'inclusió social contactaran amb els serveis socials a l'efecte de que siguin aquests els que condueixin aquelles persones que l'exerceixin als serveis socials d'atenció primària, això que però final els diguem un pel cul. No n'encerto ni una, diferencia hacia lo establecido. No somos los niños ricos de universidad, somos un veneno puro, rata de ciudad. Rata de ciudad, rata de ciudad. Vivimos sumergidas, enterradas en un vaso mostrar. Rata de ciudad, rata de ciudad. La vida de un rumbo y la crisis va a cambiar. No entendemos los valores de Estado, pero los trabajos de todos sus ciudadanos. No somos muchos, pero somos los más lentos. Y si nos ven, nos irá a matar un buen chaval. Rata de ciudad, rata de ciudad. Vivimos tu mentiras enterradas en un falso mostrar. Rata de ciudad, rata de ciudad. La vida no es un lupa y así se va a cambiar. Devolvemos tu postura. Y el odio es la razón, es un camino en la vida. Es la nueva revuelta, una desesperación. Un ejército de nada, una falta de razón. No queda. queremos nada vuestro. Mantengamos nuestra propia sociedad. Los colegas de la vieja escuela. Siempre sitio para los que aún pensamos. Muchas gracias. Somos tan dono, está podrido. Y que reina la desigualdad. Preferimos nuestra puta ratonera. Donde reina nada de ciudad. Somos tan dono, está podrido. Convivència és seguretat i persones. I això és el que ha centrat la meva intervenció i és el que jo vull subratllar. Sóc que la seguretat el que representa és tenir el número d'efectius policials de Guàrdia Urbana que necessita Barcelona per fer complir les lleis, les ordenances, per garantir la seguretat i la lluita contra l'incivisme. Secció segona. Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de serveis sexuals. Article 38. Fonaments de la regulació. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar els menors de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i prevenir l'explotació de determinats col·lectius. Article 39. Normes de conducta. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat dels diferents usos de l'espai públic. És especialment prohibit per aquesta ordenança l'oferiment, la sol·licitud, la negociació o l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, quan aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de 200 metres de distància de centres docents o educatius, en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals mediant l'atribució per elles a l'espai públic. Però no es prohibeix, i per tant, hi haurà molts indrets de Barcelona, molts barris de la nostra ciutat que continuaran tenint prostitució al carrer. Terroristas al pensar de qué forma se puede matar. El sufrir, la tortura, que te obliguen a suicidar. Morir en la puerta de un hospital, dejarte un trozo de pan. Que en una fosa te dejen morir, de trabajar no te dejen vivir. Te vas a negar, matar a ti. Te vas a negar, matar a ti obligando a morir. Y es que pocas cosas están prohibidas. Pocas cosas puedes hacer en este estado criminal. Y es que pocas cosas están prohibidas. Pocas cosas puedes hacer en este estado criminal. Te da rabia el pensar de qué forma lo puedes montar. Que te lleven a la guerra contra de tu voluntad. Ellos te lo hacen bien y te dicen que es legal. Solo queda una salida, ir a por ellos a matar. Acaso legal, matar a ti. Matar a ti obligando a morir. Y es que pocas cosas están prohibidas. Pocas cosas puedes hacer en este estado criminal. Y es que pocas cosas están prohibidas. pocas cosas puedes hacer en este estado criminal. Podríem continuar en el tema de la prostitució. No es prohibeix expressament la prostitució als carrers de Barcelona. No es prohibeix i per lo tant hi haurà molts indrets de Barcelona, molts barris de la nostra ciutat que continuaran tenint prostitució al carrer. No es tracta dels que pigen ni dels que comercen, com, diguem-ne, fan intercanvis sexuals i d'altres qüestions. Sí. Aquesta ordenança és una ordenança una mica malgirbada i sempre contra els mateixos, contra els pobres desgraciats. Per això una ordenança contra els especuladors, i volen els hi donen noms i volen els hi donen tu d'una vegada. Jo sí, ja sé qui són. No, ja, ja... De Huertes. Gracias. Acabaré con vosotros cuando ya no queden balas. gràcies.